Do końca września. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polski, do Radia Środa. 10 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sawara i Krzysztof Zyblewski. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Andrzej Stanisławek podał się do dymisji, została przyjęta. Kontrowersyjny eksponat na wystawie w Łodzi. Chodzi o fartuszek z napisem Arbeit macht Frau. Władze w Paryżu chcą opodatkować bilety lotnicze. Ma to związek z ekologią. Premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisję wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Andrzeja Stanisławka, poinformował na Twitterze rzecznik rządu. Dymisja ma związek z wypowiedzią polityka dla Kuriera Lubelskiego na temat rekrutacji do szkół średnich. Andrzej Stanisławek powiedział, tu cytat, może uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły, mogą poszukać odpowiedniej za granicą. Wczoraj po południu wiceminister nauki złożył rezygnację. W internecie przeprosił też wszystkich, którzy poczuli się dotknięci jego wypowiedzią. Rzecznik rządu Piotr Müller napisał na Twitterze, że rząd zdecydowanie odcina się od wypowiedzi wiceministra Andrzeja Stanisławka. Jest ona rażąco sprzeczna z działaniami gabinetu Mateusza Morawieckiego, podkreślił. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji dostaną od października 500+. Muszą mieć jednak stosowne orzeczenia. Informuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. My mówimy o tych orzeczeniach, które są wydawane na przykład przez wojewódzkie komisje orzeczeniowe albo orzekające, albo powiatowe komisje orzekające. Tam istotnie nie pojawia się nawet określenie niezdolny do samodzielnej egzystencji, więc po prostu te osoby będą musiały się orzec. 500 plus będzie przysługiwało osobom niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania, które już otrzymują świadczenie, ale nie wystarcza ono na pokrycie wszystkich wydatków. A zgodnie z projektem łączna kwota świadczeń nie będzie mogła przekroczyć 1600 zł. To oznacza, że próg dochodowy przy przyznawaniu 500 plus wyniesie 1100 zł. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz jego dwóch byłych zastępców Andrzeja Parafianowicza i Macieja Grabowskiego wyśle VAT-owska komisja śledcza. Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków przez byłych ministrów. Wczoraj komisja po raz drugi przesłuchała Andrzeja Parafianowicza. Kolejne 6 godzin przesłuchania przyniosło nowy materiał do analizy, podsumował szef komisji śledczej Marcin Chorała z Prawa i Sprawiedliwości. Przypominał, że świadek był odpowiedzialny między innymi za funkcjonowanie służb skarbowych. Był niezwykle trudnym świadkiem, takim raczej unikającym odpowiedzi na różne sposoby niż odpowiadającym, ale to też jest znaczące i oczywiście domyka pewne wątki, bo już tutaj kończymy pracę komisji. Jednak zdaniem członka komisji i posła Platformy Obywatelskiej Zbigniewa Konwińskiego ponowne wezwanie Andrzeja Parafianowicza na przesłuchanie komisyjna większość wykorzystywała do celów politycznych. Kuriozalna sytuacja jest, kiedy komisja najpierw przegłosowuje zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana Andrzeja Parafianowicza, a później go przesłuchuje. No, z taką sytuacją mieliśmy do czynienia. Andrzej Parafianowicz był jedynym świadkiem wezwanym przez komisję do spraw wyłudzeń VAT-u w tym tygodniu. Michał Fedusio, Polskie Radio. Arbeit macht frei. Napis nad bramą obozu koncentracyjnego Auschwitz został przerobiony i umieszczony na jednym z eksponatów w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Słowo frei, wolność, zastąpiono wyrazem Frau, kobieta. O sprawie poinformowała nas pani Monika, słuchaczka Trójki. Rzecz obrzydliwa i szokująca, mianowicie tak zwane dzieło sztuki w postaci sugerującego kształt macicy fartuszka z napisem Arbeit macht frau. Zdecydowanie jest to przeróbka napisu z Auschwitz. Szefowa Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Aneta Dalbiak, nie rozumie oburzenia, jak mówi, to dzieło sztuki. A sam pierwotnie użyty napis Arbeit macht frei jest według niej trawestacją biblijnego cytatu Prawda czyni wolnym. Praca odnosi się wprost do roli kobiety, do zagadnień związanych z feminizmem. Stawia pytanie o to, w jaki sposób kobieta nie jest sprowadzona w tej chwili do pewnej roli związanej z pracą w domu. To niesłychane i skandaliczne, uważa rzecznik ambasady Izraela w Warszawie Michał Sobelman. Tutaj nie widzę żadnego związku z feminizmem, współczesnym nawet. Nasze narody również łączy wiele symboli. Jednym z tych symboli jest obóz Auschwitz-Birkenau, gdzie właśnie ten szyld był grozą i dla Polaków, i dla Żydów. To jest straszne. Według rzecznika izraelskiej ambasady eksponat pokazywany na wystawie w Łodzi przekracza granice dobrego smaku. Francja zamierza opodatkować bilety lotnicze na cele ekologiczne. Pasażerowie mieliby płacić nową daninę od przyszłego roku. Podatek wynosiłby od 1,5 do 18 euro. Francuska minister transportu Elisabeth Borne oświadczyła, że udałoby się w ten sposób uzyskać około 182 milionów euro, które przeznaczono by na inwestycje w bardziej ekologiczną infrastrukturę lotniczą. Podatek dotyczyć ma wszystkich lotów z francuskich lotnisk, a zwolnione z niego byłyby połączenia z Korsyką i francuskimi terytoriami zamorskimi oraz na te samoloty, dla których terytorium Francji byłoby miejscem międzylądowania. Bilety na połączenia wewnętrzne i na loty do innych państw Unii byłyby opodatkowane w wysokości 1,5 euro dla klasy ekonomicznej i 9 euro dla pasażerów klasy biznes. Podatek od lotów poza Unię ma być podwójny, odpowiednio 3,18 euro. Minister ochrony środowiska François de Rugy stwierdził, że Francja ma zamiar w skali europejskiej i ogólnoświatowej walczyć o to, by transport lotniczy nie zwiększał efektu cieplarnianego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Niestety wczorajszy dzień nie był najlepszy dla naszych tenisistów na Wimbledonie. Z turniejem pożegnał się Łukasz Kubot, który rywalizował w deblu. Kubotowi partnerował Brazylijczyk Marcelo Melo i choć para była rozstawiona z numerem pierwszym, to lepsi okazali się Francuzi. Nicolas Maui i Edouard Roger Vasselin wygrali 7-6, 6-7, 6-3, 6-3. Patrząc ogólnie na cały mecz, przeciwnicy zasłużyli na zwycięstwo, byli lepsi. Nie ma tutaj co gdybać. Uważam, że decydującym momentem był pierwszy set. Tutaj, jeżeli chodzi o naszą całą grę i cały ten ciąg, także przeciwnicy wygrali. Uważam, że to mogło się różnie też poukładać po tym pierwszym secie. Przeciwnicy fantastycznie, muszę powiedzieć, returnowali. Bardzo dobrze serwowali i to był ich klucz do zwycięstwa i trzeba im pogratulować. No, tutaj nie ma co innego wymyśleć. Z turniejem pożegnała się też Agnieszka Rosolska. Polka w grze mieszanej razem z Chorwatem Nikolą Mekticiem przegrała z Rumunką Ralu Janu Olaru i Chorwatem Franco Skugorem 2-6, 2-6. Teraz piłka nożna, bo dziś walkę o Ligę Mistrzów zaczyna Piast Gliwice. Droga do elity jest długa i kręta. Na początek batę Borysów. Choć utarło się, że w Europie nie ma już słabych drużyn, to mistrz Białorusi do słabeuszy naprawdę nie należy. Jakub Czerwiński. Oczywiście losowanie mogłoby być lepsze, to nie my na pewno jesteśmy faworytem tego spotkania, ale my lubimy grać nie w roli faworyta i lubimy sprawiać niespodzianki, co potwierdził poprzedni sezon. Początek o 19:00 i może to zabrzmi dość dziwnie, ale o takich meczach może pomarzyć AC Milan. Ekipa z Mediolanu w tym sezonie nie zagra w europejskich pucharach. Zbliżający się sezon ma być dużo lepszy. Krzysztofowi Piątkowi ma pomóc nowy numer. Napastnik reprezentacji Polski zagra z upragnioną dziewiątką na plecach. W przeszłości z tym numerem grali Patrick Kluivert, Pippo Inzaghi, Marco Van Basten czy Roberto Baggio. I na koniec Uniwersjada w Neapolu, bo mamy kolejny medal. Brązowy krążek w taekwondo wywalczyła Patrycja Adamkiewicz. We Włoszech dobrze też idzie naszym siatkarzom, którzy w ostatnim grupowym meczu wygrali z Kanadą 3-0. Biało-czerwoni jak na razie nie stracili ani jednego seta i oby przykład od młodych kolegów wzięła pierwsza reprezentacja, która dziś zaczyna zmagania w Final Six Ligi Narodów, ale o tym już w wiadomościach sportowych za godzinę. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Za godzinę, panie Janie, kochany, za godzinę, bo teraz o pogodzie. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu nam się przytrafią. Po południu na wschodzie pojawią się także burze. 15 stopni w Zakopanem, 16 w Suwałkach, 17 w Olsztynie i Białymstoku, 18 w Jeleniej Górze, Lublinie, Warszawie i Gdańsku, 19 w Łodzi i Kielcach, 20 w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Toruniu, Bydgoszczy i Koszalinie. 21 w Katowicach, Opolu, Poznaniu i Gorzowie, a najcieplej dziś w Szczecinie 22 stopnie. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Błyskawiczna wyprzedaż! Tylko 48 godzin! Setki produktów wyprzedażowych w sklepach Euro i na euro.com.pl. Na przykład telewizor 60 cali LG 4K Ultra HD za 2499. Pralka Indesit 1000 obrotów za 749. Uwaga! Pojedyncze sztuki w sklepach Euro i na euro.com.pl.

chłopcy z placu broni. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Wie pan, co to jest ekdysteron? Aha. Że jak? Jeszcze raz? Ekdysteron. Nie wiem, czy pan mnie teraz obraża. Tak? Nie. Nie. Nie. To jest, proszę pana, takie coś, co jest w szpinaku i Światowa Agencja Antydopingowa odkryła, że to tam jest i że potrafi sprawić... Zdopingować. Tak, że jest takim środkiem dopingującym i potrafi trzykrotnie zwiększyć przyrost masy mięśniowej u mężczyzn. Szpinak, proszę pana. Nie wiem, no. Nie, bo mięśnie to mięśnie. Tak, no właśnie, i to ten szpinak. I dlatego dzisiaj od samego rana od szpinaku, bo... Szpinakiem jest mnóstwo nieporozumień, tak swoją drogą. Z powodu jednej pewnej publikacji naukowej, to się pojawiła hoho temu, i w której naukowiec po prostu przez pomyłkę przesunął przecinek. I mu wyszło, że zawartość żelaza w szpinaku jest tak kosmicznie wysoka. I do teraz wielu ludzi uważa, że jedzenie szpinaku jest zdrowe, dlatego że tam jest bardzo dużo związków żelaza, czyli poprawia chociażby, nie wiem, sytuację osób z anemią. Tymczasem on jest rzeczywiście zdrowy, ale... Nie aż tak. Ale nie aż tak. No ale przyrost masy mięśniowej potrafi sprawić. Szpinak, i od tego momentu, od momentu tej pomyłki oczywiście dzieci nienawidzą szpinaku. Bo... No bo ma taką dziwną konsystencję czasami. No i czasem tak, ale widzi pan, jest jeszcze jedna pomyłka. Pan Robert napisał kiedy, że każdy szanujący się żaglowiec posiada, proszę pana, szpinaker. Ja znam gościa, który długo uważał, że są spodnie nie z lampasami, tylko z bypassami, więc takie rzeczy się zdarzają. Może są. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry panu. O, właśnie pan Robert napisał o szpinakerze, a tu też pytanie dzisiaj od pana Roberta. Tak się złożyło. Koincydencja. A pytanie od pana Roberta dotyczy tego, co się dzieje za oknem. Jakoś tak niby tak się zrobiło, ocieplenie, ale globalne, a tu pierwsze tak, zima. Tak, jakoś mgliście nawet, tak. Pan Robert formułuje to tak. Jaka jest różnica między pogodą a klimatem? No właśnie, bo z tym jest całkiem sporo nieporozumień. W ostatnich dniach, jak się zrobiło tak kilkanaście stopni niżej, prawda? No, tydzień temu nawet było, bardzo. No, rozgorzała dyskusja także w mediach społecznościowych. Ja ją czytałem chociażby na Twitterze, bardzo, bardzo taka emocjonująca. No to jak to jest z tym ociepleniem klimatu, skoro nagle mamy temperaturę spadającą w nocy do 5 stopni Celsjusza gdzieś tam na północy. Pomylenie pogody i klimatu to jest coś, co często bardzo nam się zdarza. I najprościej to chyba wytłumaczyć taką analogią, jak się idzie z psem na spacer i pies jest na smyczy, na przykład w parku, to on sobie biega we wszystkie strony, ale generalnie idziemy w konkretnym kierunku. I teraz pogoda to jest to bieganie we wszystkie strony, czyli takie patrzymy w krótkim okresie na albo wahania temperatury, albo właśnie na to bieganie tego psa raz w lewo, raz w prawo. Natomiast jak popatrzymy w dłuższym okresie, w dłuższej perspektywie, to nagle się okazuje, że mimo tego, że ten pies sobie biega na lewo i na prawo, to jednak w dłuższej perspektywie idzie w konkretnym kierunku. I to jest właśnie ten klimat. Czyli po to, żeby coś, cokolwiek powiedzieć o klimacie, nie możemy obserwować pogody tak krótkookresowo, w ciągu kilku dni, a nawet kilku tygodni, a nawet kilku lat. Musimy patrzeć na pogodę w dłuższej perspektywie. I wtedy możemy wyciągać wnioski dotyczące zmian długookresowych, trendów, a te wnioski od już wielu, wielu lat są dość jednoznaczne, że rzeczywiście klimat się zmienia i ta zmiana to jest podwyższanie się temperatury, czy ocieplanie klimatu, co nie oznacza tylko, że średnio będzie cieplej, co oznacza całą masę różnych konsekwencji związanych chociażby z tym, że więcej energii będzie w atmosferze, czyli wszelkie ekstremalne zjawiska będą pojawiały się po prostu częściej i będą bardziej ekstremalne niż średnio bywało w przeszłości. Dobrze, to teraz nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, żeby słuchaczom wytłumaczyć w skrócie. Jak państwo idą z psem na spacer do parku, to jest pogoda. Ten pies to jest pogoda, tak. Natomiast jak idziemy z punktu A do B, no to ten kierunek to jest klimat. Jeszcze raz. Jak państwo idą z psem... przeszkodziłem ci. Nie szkodzi, nie, przyzwyczaiłem się. Okay. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia jutro. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Tak. Miłego spaceru. Nie mam psa. Nie szkodzi, ale ma pan pogodę. Tak. I smycz. Nie. Baby, baby.

przyjęły specustawę w sprawie budowy Muzeum Westerplatte z poprawkami. Mają one charakter redakcyjny. Komisja Infrastruktury nie przyjęła wniosku o odrzucenie specustawy w całości. Nowe przepisy w sprawie zagospodarowania terenu Westerplatte wraz z poprawkami trafią dziś pod obrady Senatu. Specustawa określa warunki budowy muzeum, w tym roboty budowlane, oraz wymienia konkretne działki, na których miałoby powstać. Rząd przyjął projekt rozporządzenia zmieniającego warunki otrzymania świadczenia Dobry Start. To 300 zł wypłacane raz na rok na tak zwaną szkolną wyprawkę. Zgodnie ze zmianami program ma być rozszerzony na uczniów szkół dla dorosłych i szkół policjalnych, którzy nie skończyli 20 roku życia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością do ukończenia 24 lat. Nowelizacja pozwala też na składanie wniosków o Dobry Start przez e-platformę ZUS. Pełny serwis o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Dobra wiadomość dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych. Będzie je można zarejestrować w banku, poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W ministerstwie powstaje projekt ustawy, która pozwoli uregulować problemy związane z książeczkami. Dzięki rejestracji będzie wiadomo, ile faktycznie książeczek jeszcze jest, ustalić ramy czasowe wypłaty premii gwarancyjnych i wysokość premii. Premię będzie można uzyskać m.in. przekształcając prawo użytkowania wieczystego w prawo własności czy remontując mieszkanie. Posiadacze książeczek będą mieli także pierwszeństwo przy zawieraniu umów najmu w programie Mieszkanie na Start. Książeczki mieszkaniowe były popularną formą oszczędzania na mieszkania w czasach PRL. Zgromadzone wkłady radykalnie niestety stopniały w latach 80. i 90. z powodu szalejącej wtedy inflacji. Rekordowa kara dla firmy organizującej pokazy handlowe. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał zapłacić prawie 3 miliony złotych firmie, która organizowała pokazy pod pozorem badań medycznych i sprzedawała produkt niebędący medycznym. W ten sposób wprowadzała klientów w błąd. Na pokazy handlowe organizowane pod pozorem bezpłatnych badań przychodzą często osoby starsze. Łatwo ich przestraszyć złym stanem zdrowia i namówić do zakupu drogich produktów, które rzekomo miałyby im pomóc. Mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. Oprócz kary finansowej firma musi natychmiast zaprzestać organizowania takich spotkań i poinformować o decyzji urzędu klientów, z którymi zawarła umowy. Z zagranicy. Komisja Europejska opublikuje po godzinie 11 prognozy gospodarcze dla krajów Unii i strefy euro. Bruksela przedstawia swoje szacunki kilka razy w roku. Te letnie dotyczą rocznych i kwartalnych wskaźników PKB oraz inflacji na obecny i przyszły rok. Beata Płomecka. Komisja Europejska, choć ma już przygotowane prognozy ekonomiczne, o szczegółach nie mówi. Jej wiceszef Valdis Dombrovskis powiedział wczoraj jedynie, że sytuacja napawa optymizmem. Wszystkie gospodarki Unii Europejskiej mają rosnąć w tym i w przyszłym roku. To są dobre wiadomości, ale poziom wzrostu jest różny w różnych krajach. Komisja dostrzega też, jak mówił Valdis Dombrovskis, elementy ryzyka dla wzrostu gospodarczego, zwłaszcza zewnętrzne. Dlatego nie może wykluczyć scenariusza, w którym odporność gospodarek unijnych krajów będzie testowana. Jego zdaniem najwyższy więc czas na przeprowadzenie reform przy utrzymaniu jednocześnie w dobrym stanie finansów publicznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na rynku walut nieznaczne zmiany. Euro kosztuje 4,26 zł, dolar 3,80, funt brytyjski 4,74, a frank szwajcarski po 3,83 zł. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, po południu na wschodzie kraju także burze. 16 stopni na północnym wschodzie, tam najchłodniej, 21 miejscami na południowym zachodzie i południu, a najcieplej dziś będzie na północnym zachodzie, 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o takich fajnych smartfonach dla nas? Smartfonach, no pamiętam. A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory 4K Ultra HD, laptopy z szybkimi dyskami SSD, smartfony z super aparatami, nowoczesne AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy.

Elton John i Piotr Metz. Do jutra, panowie, za 18:08. Zapraszamy do Trójki. Zamiast zużytych ton papieru, tablety, Łódzka Rada Miejska chwali się, że od niedawna może korzystać z elektronicznej zamiast tradycyjnej dokumentacji. Czy to wyjątek i jak to wygląda w innych samorządach? Jedno jest pewne, w Łodzi cała operacja się po prostu opłaca. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Wydatki, które szacowaliśmy na jeden rok, to jest 80 tysięcy na papier. Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi. Na tonery, na konserwację, na obsługę personelu przy wydrukach. A więc to jest, wystarczy pomnożyć sobie 4 lata jeszcze tej kadencji, które pozostają, 8 razy 4, to jest 320 tysięcy, które zaoszczędzimy. Przy wydatku 60 tysięcy jest to naprawdę znacząca oszczędność. No właśnie, na jakim etapie cyfryzowania administracji szeroko rozumianej jesteśmy? Cały czas wydaje nam się, że jak coś jest w papierze, jest podpisane piórem czy długopisem, ma dużo pewniejszą podstawę. Dr Paweł Pietrzyk, naczelny dyrektor archiwów państwowych. Jest większa szansa na to, że i to przetrwa i jesteśmy przekonani, że to jest ten dokument oryginalny, bo został przez kogoś podpisany. Tymczasem wszystkie badania wskazują na to, że oczywiście dokument elektroniczny jest tak naprawdę dużo lepiej zabezpieczony niż ten dokument papierowy podpisany odręcznie. W Polsce mamy około 2700 jednostek samorządu terytorialnego. Piotr Winter, szef firmy MW Concept, dostarczającej systemy informatyczne dla rad miast, gmin i powiatów. Nasze szacunki pokazują, że gdzieś około 1/4 gmin jeszcze z papieru korzysta, także możemy mówić o około 600-700 gminach. To właśnie mentalność, przyzwyczajenia, ale także taki strach przed nowością, to największe bariery, na które napotykamy. Mariusz Madejczyk z Instytutu NASK. Na pewno to, co można powiedzieć, co nie jest już barierą, to przepisy prawa. Nie ma już alibi dla urzędników, dla polskiej administracji, żeby się nie elektronizować. Oszczędzamy 1 000 000 stron, które były drukowane w ciągu jednej kadencji. To jest około 30 drzew wyciętych, bo przeliczyliśmy to na ekologię też. Zdecydowanie taniej jest propagować materiały w wersji elektronicznej. Do tej pory, jeżeli chcieliśmy radnemu dostarczyć materiały, to po pierwsze pani, która obsługuje biuro rady, musiała je skserować tyle razy, ile mamy radnych. Później w jaki sposób trzeba było te materiały do radnych dostarczyć, a większość gmin praktykuje w ten sposób, że jest oddelegowany kierowca, który jeździ po całej gminie. Docelowo cała korespondencja wychodząca z urzędu będzie korespondencją elektroniczną. Minister cyfryzacji Marek Zagórski. Tylko na jednym aspekcie, związanym z konfekcjonowaniem przesyłek, czyli z koniecznością ich wydrukowania w każdym urzędzie, włożenia w kopertę. Roczne oszczędności sięgają około 200 milionów złotych. Moim zdaniem jesteśmy cały czas tak zwanym okresie przejściowym. Duża część pracowników jest przyzwyczajona do tego, żeby jednak wydrukować sobie dokument. Mimo wszystko, że cała sprawa jest załatwiana elektronicznie, popracować nad nimi w takiej formie tradycyjnej, popatrzeć, popisać sobie, poskreślać i potem dopiero elektronicznie sprawę załatwiać. To przypadłość każdego z nas, który boi się nowości, ale co ważne, i tu może być to domeną urzędników, strach przed transparentnością. W świecie papierowym jest bardzo trudno udowodnić, no powiem tak bardzo kolokwialnie, kto wyrwał kartkę albo kto podmienił dokument papierowy, albo kto go przetrzymał. W świecie elektronicznym my o tym wszystkim wiemy. Jeśli urzędnik ma z tyłu głowy taką wiedzę, że jego czynności są odzwierciedlane w systemie teleinformatycznym, no to będzie postępował z wyższą starannością, jeśli takiej wiedzy i takiej świadomości nie ma. Dodajmy, że należy się liczyć z tym, że w ciągu kilku, może kilkunastu następnych lat wszystkie dokumenty będą utworzone w formie elektronicznej, choć wciąż trudno sobie wyobrazić, by akt notarialny czy dokumentacja geodezyjna miała inną formę niż papierową. Kuba Witkowski zebrał te informacje. Many times I've perceived you in my mind beneath my burning skin. I have touched your untainted beauty, moved by your mystery within. We bought into the wonder life, the wonder life, the wonder life, with no way out. And we learn how to fly high, even though we possess no wings. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, harsh words spoken from our wounded minds. And we've all wandered afar in fields of darkness with no hope of lightness. And the cold like a mad dog bites us with a wintry madness. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way. My love, you are that distant, shining diamond. Oh, come and burn bright for me one of these days. I wanna lay you down in a bed of roses. Forgive me, I should never have worn that crown again. Mazolewski i Porter. Dzień dobry panu. W latach 70. był nakręcony taki fantastyczny film pod tytułem Szpinak czyni cuda. Tylko kurczę, nie wiem, o co tam chodziło, bo to czeski film był. A propos jeszcze piosenki, to była taka piosenka szpinakowe. Pole rośnie wokół mnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bartek aż się uśmiechnął. Czy powiemy już teraz, czy jeszcze nie? Może poczekamy. Dobrze, to jeszcze prosimy o chwilę cierpliwości, ale będzie niespodzianka. Muzyczny rozkład jazdy. Jeśli pozwolisz, bo akurat pan Łukasz Geodeta napisał w tej chwili, jeśli chodzi o dokumentację geodezyjną, to od kilku lat jest, przepisy dopuszczają przekazywanie tej dokumentacji w postaci elektronicznej. To są pliki GML. O, taka ciekawostka. Bo rozmawialiśmy o papierze i nie papierze. Ja tak sobie myślałem o tradycji i ekstradycji, że jest jeszcze coś, co ty posiadasz, czyli ekstradykcja. Może... Nieźle nas urządzają siostry. Tegan i Sara przygotowały właśnie swoją nową płytę Hey, I'm Just Like You. 9. już w swojej ponad 20-letniej przygodzie z muzyką. Album ukaże się 27 września, czyli 8 dni po ich urodzinach, bo to siostry bliźniaczki. To zresztą jeden z kilku kluczy, którymi można interpretować tytuł płyty. Pracując nad książką High School, która zbiera ich wspomnienia, trafiły na dziesiątki kaset z piosenkami nagranymi w tamtych czasach. I to właśnie te one, te piosenki, częściowo zmienione i na nowo nagrane, znajdą się na nowym wydawnictwie. To płyta, której nigdy nie mogłybyśmy zrobić jako nastolatki, pełna piosenek, których nigdy nie mogłybyśmy napisać jako dorosłe. A premierę wspomnianych już wspomnień zaplanowano 3 dni przed premierą płyty. Nie ma jeszcze żadnej z tych starych, nowych piosenek Tegan i Sary, więc słuchamy starszej. Zespół Rusty Chains, który tworzą muzycy Soundgarden i Alice in Chains, zagra koncert hołd dla Chrisa Cornella. Impreza przeradza się w cykliczne, coroczne wydarzenie. W tym roku odbędzie się po raz trzeci. Przypomnijmy, że Chris Cornell, lider zespołu Soundgarden, odebrał sobie życie 18 maja 2017 roku. Do koncertu w Verdi Club w San Francisco dojdzie 19 lipca, a cały dochód z niego trafi do fundacji zajmującej się prewencją samobójstw. Rusty Chains zagrają w całości przełomową dla Soundgarden Garden płytę Bad Motor Finger, a za mikrofonem stanie Rob Flynn z Smashing Head. Oprócz tego zagrają jeszcze In Uterus, czyli dziewczęcy zespół grający tylko piosenki Nirvana. Melodyjne, ładne. Zespół Stereolab, który w tym roku wrócił do grania koncertów po 11 latach przerwy, zapowiedział właśnie wznowienie kilku swoich albumów. We wrześniu ukażą się wydane pod koniec lat 90. Emperor Tomato Ketchup, Docent Loops oraz Cobra and Faces Group Play Voltage and the Milky Way. Wszystkie one ukażą się w wersjach poszerzonych o alternatywne wersje nagrania, demo, nigdy wcześniej niepublikowane miksy czy nagrania dostępne na przykład tylko na 7-calowych singlach dodawanych do japońskich edycji kompilacji z rarytasami. Na początku maja ukazały się wznowienia kilku innych płyt Stereolab, a to też dobra okazja, żeby przypomnieć, że zespół zagra w tym roku na OFF Festiwalu. Rozkład jazdy, Bartek Gmil. Dziękuję zaraz bardzo. Zaraz będzie niespodzianka. Ale wcześniej jeszcze słuchacz, który pisze, że akurat jest w trakcie kupowania domu w Danii i tu istnieje akt notarialny tylko i wyłącznie online. Podpisać go można wyłącznie przez profil zaufany. Piosenka o szpinaku. No znalazła się, jest taka. Pan Bartek szukał, znalazł. Pan Bartek znalazł. Powiesz, kto to? Tak, pani nazywa się Julia Lee i nagrała tę piosenkę ze swoimi chłopakami, Her Boyfriends, w roku 1947. Uwaga, uwaga. Spinach has vitamin A, B, and D, but spinach never appealed to me. But one day while having dinner with a guy, I decided to give it a try. I didn't like it the first time, it was so new to me. I didn't like it the first time, I was so young, you see. I used to run away from the stuff, but now somehow I can't get enough. I didn't like it the first time, oh how it grew on me. I didn't like it the first time, I had it on a date. Although the first was the worst time, right now I think it's great. Somehow it's always hitting the spot, especially when they bring it in hot. I didn't like it the first time, but oh how it grew on me. I thought it was so strange. I wasn't getting much younger, so I just made the change. No longer is the stuff on the shelf, 'cause now I make a pig of myself. I didn't like it the first time, but oh how it grew on me. The